نتوكل عليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. قبل أن نبدأ نملأ وجه النسيح كتاب رياض الصالحين ملانغو وتحريم الظلم والأمر برد المظالم، من دليا أجيب سؤالا لليوكوديا لكتاكا معانا نقيدا لكتكانا كتك آية كن يسورة الأحزاب آية كن دي خمسيني انتاك خمسين نتاك نتياري تحيب آية يا خمسيني خمسين موجة لخمسين نتيري نليو إن شاء الله naendelea na aya ya 53. Aya ya 53 inajulikana kwa umaarufu sana na Waislamu kuwa ni aya ya hijabu, aya iliyokuja na sheria ya kiziwizi kuanzia wakezi mtume na wakiwao Waislamu wengine. Kiziwizi wanapokuwa majumbani mwao, kiziwizi cha kuwafanya wasionekane na watu ajnabi, hasa wanapokuja kuzungumza nao kwa mahitaji mbalimbali, wazungumze nao min waraa hijabi. Hii aya inajulikana kwa jina la aya ya hijabi, na wama fiha min ahkamin wa adabin, na yale yaliyomo ndani yake katika hukumu mbalimbali na adabu mbalimbali. Aya yenyewe ni kwamba audhu billahi min ashaitani rajim, يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. هي اللي آية نمبر 53 كتك سورة حجاب إن جولي كان قاتل لآية الحجاب. معنى يحي جملة كتآية هي بعد أن ذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم قعد يمجزمه سبحانه وتعالى كتاج حال يمسومه مع أمته أتكواب قوة كثيكة أمتواك بقوله فتبتلاك من زمبر قسيمة، يا أيها النبي ايو رسومة إما أرسلناك سيسي تبقى بلقوه شاهدا أليكون شهيدي ومبشرا نمجي قسوة بشارة جيمة فوتفوق جميمة ونذيرا، na mwenye kutoa maonyo kwa wale ambao watafanya maovu. Hii ni aya tumeiacha nyuma katika aya nambari 45. Kama tulivyosema ya kwamba tafsiri ya Qur'ani huwa inategemea sana na aya za nyuma yake na aya za mbele yake pia, ili upate madhumuni ya aya yenyewe ambayo unahitajia. Kwa hivyo baada ya Mwenyezi Mungu kutaja hali ya mtume na upati wake kwa aya hiyo, arzaka dhalika bayana hali almu'minin, akafuatisha nyuma yake kutaja ubainifu wa hali ya waumini maa nabii sallallahu alayhi wa sallama, pamoja na mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wa sallama, irshadan, kwa ajili ya kuweka uongofu, lima yuhiddu alayhim, lima yajibu alayhim, kutokana na mambo ambayo ni wajibu kutendwa juu yao waumini, nahwahu, kuyatenda mambo hayo upande wa mtume wa Mwenyezi Mungu, mira lihtirami, kuanzia na kumheshimu, wataadhimi na kumtukuza, fi khuluwatihi, kuanzia anapokuwa peke yake katika faragha zake nyumbani kwake, heshima lazima waiweke, wa fil mala'i, na hata anapokuwa katika mkusanyiko wa watu vile vile wajue namna gani ya kukaa naye, kuzungumza naye, namna ya kumtemesha, wawe wanachukua cheo chake kwamba ni cheo kikubwa sana, ni mtu mkubwa sana. Wa annahu fa'abana annahu, akabainisha Mwenyezi Mungu ya kwamba yajibu adami izaajihi, inawajibika kuwacha kabisa watu kumfanyia zogo mtume wake na vishindo, idha kana fil kulua, wakati anapokuwa katika faragha zake nyumbani hapatakiwi kwenda kuzongea muda wote kwa kufanya zogo na ghasia. Ikawa tena mtume wa Mungu ana faragha hata ya kuzungumza na wakeze, ana faragha hata ya kujinyoosha kidogo kujipumzisha kabla ya usingizi wa kailula na usingizi mwingine. Wasifanye hivyo waumini, mapenzi yao basi kama wanampenda kweli lazima wajue na cheo chake na kadari yake na kumpa nafasi ya pumzi, huu ni wakati wa kwake sasa, huu ni wakati mwingine sasa, na namna hii. Ikaule hayo Mwenyezi Mungu ameyabainisha kwa kauli yake aliposema, la tadkhulu buyutan nabii, tutapoingia kwa tafsiri hiyo aya hiyo, nyinyi waumini msiingie katika nyumba ya mtume ila akhirihi mpaka mwisho wa aya. Wa annahu yajibu ijlalihi, na ni kwamba inawajibika kumtukuza yeye, idha kana fil mala'i, wakati anapokuwa katika mkusanyiko wa watu, bikaule kwa tamko lake Mwenyezi Mungu ameashiria, ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mmeamini, sallu alayhi wa sallimu taslima, hii anapokuwa fil mala'i, basi mnamtakia rehema namna kama hiyo. Ruwiya, pamesimuliwa anna hadhihi al-aya, ya kwamba aya hii ya hijab nambari 53 sura Ahzab nazalat, imeteremka aya hii yauma tazawaja nabiyu sallallahu alayhi wa sallam Zainab binti Jahsh, siku alipomuoa bwana mtume sallama bibi Zainab binti Jahsh, baada ya kuwatwa na mwanawe wa kulea Zaid ibn Haritha ambaye akijulikana kwa jina Zaid ibn Muhammad. Na utaona mwanzoni kabisa wa sura hii Mwenyezi Mungu ameondosha miko fulani, ameondosha miko fulani ya kwamba mtoto wa kulea au mtoto wa kupanga tu si mtoto sawasawa na kumzaa mwenyewe. Kwa kusema Mwenyezi Mungu waziwazi, wama jaala adiyakum abnaakum, Mwenyezi Mungu akujaalia watoto wenu wa kulea kuwa sawasawa na watoto wenu kuwazaa. Dhalikum qawlukum liafwahikum, hayo ni maneno masema nyinyi wenyewe tu, wallahu yaqulu alhaqa wa huwa yahdi sabil, Mwenyezi Mungu anasema kweli na anaongoza kwa njia sawa. Miko hiyo kwanza anaiondosha kwamba si sawa sawa. Mbele kabisa katika pia sura anakuja kumtajia mtume, fa idha qada zaidun minha wataran zawajnataha. Akimaliza Zaid bin Haritha, ambaye walikuwa wakimwita watu Zaid bin Muhammadi kwa vile namna alivyomlazimu mtume sana, mwanaye akimpenda sana, Mwenyezi Mungu akavunja miko ile, akasema kuanzia sasa huyu Zaid msimwite tena Zaid bin Muhammad, ni makosa. Uduuhum liabaihim huwa aqsatu inda Allah, watoto wako wakulea waiteni kwa majina ya baba zao waliowazaa, huo ndio uadilifu mbele ya Mwenyezi Mungu. Fa in lam ta'lamu aba'ahum, na kama hamwajui baba zao waliowazaa majina yao, basi fa ikhwanukum fi dini, watakuwa ndugu zenu kwenye dini. Waweza kumwita mtu ibni Kiislamu, ndugu Kiislamu, basi fulani Islam, fulani Islam, lakini usimwite mtu jina ambalo si la mzee wake, ni kosa kubwa Kiislamu. Na hapo tunaingia kosa kubwa walifanyalo Waislamu kwa kuwaita watu wa magharibi, kwa kuwaita wazungu na ustaarabu wao, kwamba mtu mwanamke anajirekebisha na jina la mumewe kuwa ndio kama baba yake. Yule mumewe alikuwa nafasi jina lake kama la baba yake, na kwa hivyo mahuu maarufu wote katika certificate zake zote, pasipoti zake, huwa anaandika jina la mumewe kama baba yake. Katika Uislamu haikubaliki, ni dhambi kubwa, kosa kubwa hilo. Uduuhum, waiteni watu li abaihim kwa majina ya baba zao, papa waliowazaa. Na anakataliwa kipenzi cha Mtume Zaid bin Haritha asiwe Zaid bin Muhammad abadan, yeye ni Zaid bin Haritha. Na kuwaita kwa majina ya baba zao ndio aqsaku inda Allahi, ndio haki na uadilifu hasa bila vizini. Hamwajui baba zao watu, basi faikhwanukum fi dini, ndugu zenu kwenye dini tu, basi ni kosa kubwa kabisa mtu kunasibishiwa jina ambalo si mzee wake ndo mzaa. Hata kama amesilimu mtu, si lazima kubadilisha jina la mzee wake abadan. Uadilifu ni kwamba yeye hata kama ataitwa Isa sasa hivi bin Anthony, si Isa bin Hijoji, Isa bin hivo hivo. Uduuhum li abaihim huwa aqsaku inda Allah. Kwa hivyo habari ya ndoa ya Bibi Zainab binti Jahsh imetiwa vile vile, ndoa hiyo kuolewa na Mtume imetiwa katikati ya kutahadhari. Baada ya kwanza awali ya sura kuvunja miko fulani ya kuvunja Zaid bin Haritha kuwa Zaid bin Muhammad kavunja, halafu sasa kwa kuwa timanao ya kuzaa na nimekataliwa jina lake asili jina la Bibi Mtume jina la Muhammad, sasa mpaka mkewe akimwacha Muhammad atakapenda kuozesha kwamba alikuwa timanao Zaidi hukumzaa wewe, kamati ya mke ni halali kumua wewe. Na hiyo ni kutuhusia kwako tu, bali kwa Muislamu yote yule, kama mwanao wa kulea amemwacha, basi unaweza kumuoa yeye. Fa idha qada zaidu minha wa faranza wajnaka, sisi tumekuozesha wewe. Likai la yakuna harajun, na hii sio kutuhusia kwako, ili isiwe uzito wowote. Ala almu'minina fi azwaji adiyahihim, juu ya waumini wote kuhusu wake za watoto wao wa kulea, idha qadaw minhunna watara, hata hao vile vile wakimaliza muda wao na hao vile vile za kuwaoa. Hii hapa sio kususia, hii ni kwa wote. Basi sasa ikasimuliwa sasa aya hii ya hijabu imeshuka wakati Mtume alipomuoa Zainab binti Jahsh, baada ya kuachwa na mtoto wake wa kulea Zaid bin Haritha. فقد اخرج احمد والبخاري فحقق ابو احمد البخاري ومسلم وابن جرير وابن مردوي وميلزا pamoja na Baihaqi عن انس بن ثابت وحاب ومسلم انس بن مالك رضي الله عنه قال انسما لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش وقد انتومه القموه بن زينب بنت جحش دعا القوم لوالدات انتومه kama kawaida ya harusi huhitajia walima, yani karamu, japo kwa chochote, ili ipate kuingia baraka harusi ile, ni kulisha watu chakula. Daa alqauma, Mtume akawaita watu fataimu nyumbani kwake, wakati wa sala karamu. Thumma jarasu, kisha watu wakakaa kitako nyumbani kwa Mtume, yatahadathuna, wanazungumza, wanabadilishana mawazo, chakula kakiwa. Wa idha huwa taanati, Mtume kumbe limemchosha jambo lile, hawatu wa chakula hawendi zao tena, kuwaambia hawezi, anatafuta rai za kwamba wafahamu kwamba Mtume sasa tena anataka waondoke, rai gani wafanye. Wa idha huwa kaannahu yatahayyau lilqiyami, taanati Mtume akafanya kama kwamba anajiandaa kunyanyuka, ili asinyanyuka yeye na wao tena wanyanyuke. Anakuja barza, anakuja mazungumzo na kaka, atafanya kama anajiandaa kunyanyuka, lakini pala miakumu watu hawakunyanyuka, hakuelewa simboli ile Mtume anataka kwa vipi. wako pale pale masoga yanakwenda ndani watakula sikibakaramu ndani ni mamtu. Na siku ile mtume ndo atakufanya lailatu zafafin usiku wa kuingia nyumbani, na siku ile ndo kwanza Bibi Zainab anapata ndoa akli itafanyika kwa mtume sasa. Falamma aghalika lipoona kwamba nitafanya triki hii ataikuondoka watu kama ataamua kunyanyuka moja kwa moja. Kwanza alifanya ishara kama kwamba mazungumzo katoyavunja anaondoka, lakini watu wakufahamu. Alipoona kwamba amekaa bado akanyanyuka sasa. Falamma qama aliposimama, qama man qama wakasimama waliosimama, waqa'ada thalathatu matarin, kuna watu watatu bado wanabaki pale pale. Mtume kainuka na baadhi ya watu watatu wako ndani ya mtume, wamealikwa kwenye karamu tu, bado wanabaki pale wanabadilishana mawazo wanazungumza. Faja an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, alipotoka mtume na wale ambao waliruka pamoja na yeye mpaka nje, sasa karejea ndani mtume, liyadukula ila ike ndani kwa mkewe kwa mazungumzo na hivi na hivi. Faidha al-qaumu julusu, halafu wale watu watatu ni kati kati bado. Thumma innahum qamu, kisha baada ya hapo tena na wao wakanyanyuka. Anasema fankolaktu Anas ibn Malik, anasema hapo ndo mkaondoka, nilikushaelewa situation ile. Hadi ya mtume kidogo inampatabu na kuwaambia hawezi. Wale watu walikunyanyuka nikaondoka mimi, asema Arasi, faakhbartu nabiyya, nikenda nikampa habari mtume sallallahu alayhi wa sallam annahum qad intalaqu. Ya Rasulullah, wale watu wameshaondoka. Mtume katika nafasi ya kuingia kwa mkewe kwenda kuzungumza, nafasi haipati, watu pale mkatipati. Fajaa, basi mtume akaja, hata dakala, mpaka akaingia chumbani kwa mkewe. Fadhahabtu adkhul, na mimi Anas ibn Malik anasema nilikuwa ni mtoto wa ndani ya nyumba natumika kwa ayami ya siku, nikaja na mimi za kuingia ndani kama anataja msaada wowote, ni mtoto wa nyumbani natumika. Fa alqa alhijaba, mtume akateremsha kizuizi nisipite ndani kwa mkewe. Alqa al-hijaba baini wa bainahu, akaweka kizuizi baina yangu na yeye. Fa anzala Allahu, akateremsha Mwenyezi Mungu aya hii, ya ayyuhalladhina amanu, enyi waumini, la tadkhulu, msiingie kabisa buyutan nabii, katika majumba ya mtume, ila akhiri aya, mpaka mwisho aya. Imeteremka siku ya arusi alipofunga ndoa kwa mtume na Zainab binti Jahsh. Hapa kidogo kuweka hijabu mtume kumzuia mtoto wake wa nyumbani Anas ibn Malik, hata yeye kwamba asipite kwenye chumba ambapo yuko mkewe ndani kule, na biharusi ni biharusi, kwa siku ile katayarishwa, kapambwa kwa ajili ya mumewe, katengenezwa vizuri, kiasi fulani imekuwa yuko katika hali nyingine. Kuna uzoefu ambao tumeuzoea mara nyingi, bwana arusi anakuwa na mabest men wake wakati akdi itatungwa. Kuna kitu kinaitwa tunakwenda kumpa mkono bi arusi. Bwana arusi anasindikizwa na gurupu ya watu wanaume ambao ni ajnabi kwa yule mwanamke aliyeolewa, hawahusiani naye, si kama dada yao, si ni wala mtoto wao wala nani wao, wao ni mabest men tu. Kwa hakika wanakwenda ndani kule na wanashuhudia hivi hivi, ana taana yule mume anafungua kitambaa cha uso kama deli kwa mfano, anaangalia na hivi na hivi, kamera zinakwenda video kuchukua na hivi, watu gurupu ya watu wa chumbani. Haya mambo kwa hakika la yastahiku, haya hai tena ni katika maamuri na kuna kupigwa picha vibaya sana, yakome manaji. Haya mambo kwa hakika ni unafara, mambo ya veli na kufatana watu na besmeni na kamera na kochi na kwenye steji, wale watu hawastahiki kwa hakika kumuona siku ile yule namna alivyokaa. Imeteremka aya ya hijabu siku ya harusi ya Zainab binti Jahsh, mtume kamzuia Anas ibn Malik, mtumishi wa nyumbani, kitoto cha nyumbani tu kimezoea kuingia na kutoka, yeye ameingia kama kawaida yake, mtume kamzuia pale pale. Ikateremka aya hiyo. Kwa hivyo jukumu hili kubwa zaidi hulichukua wale waozeshaji wanakuwa na wao vile vile kadhi mzima, shekhe mzima, mwezeshaji anakwenda vile vile, na yeye anaingia ndani kwenda kuomba dua kule kupiga fatha na hivi na hivi, na grupu ya watu kaongozana nayo ya best men. Yeye ndo aliyokuwa kuwafahamisha yule, hata yeye kwa sababu ile kazi yake imekwisha. Kama hata hiyo ndio dua hiyo vile vile min wara'i hijabi. Yeye amelazimika kwenda kuchukua idhini kwa mwanamke ya kwamba wewe utaolewa na fulani bin fulani. Je, ni kweli umekubali kwa mahari kadhaa? Kama ni kweli kabisa jambo hili, anataka ifasi na kupata angalau sigireja yake ya mkono wake. Lakini likimalizika hilo imekwisha, habari ya kuingia yeye tena na kuongozana na kikundi cha watu wanaume kwenda kwa mwanamke ndani, haya mambo haya kwa Uislamu. Tume kamwekea hijabu Anas ibn Malik bwana. Angalia Anas ibn Malik na watu wengine pale baada ya sunna. Huyu mtu mjumbani ilikuwa angalau yeye ana uhuru kuingia mle. Na pia mtu kamzuia. Adhibao tunaingia sasa katika tafsiri yake ya waziwazi aya hii ya hijabu. Anasema mufassir Ahmad Mustafa al-Maraghi, adaba Allahu ibadahu, Mwenyezi Mungu amefundisha adabu kwa waja wake, biadabi wa adabu ambazo yambadhi yatakikana am yatakhallaku biha, wajipambe nazo adabu hizi kimaumbile, wawe nazo hapa hapa. Ndo mtu hapa, ndo binadamu hapa, ndo unaonekana Uislamu, maua yake, matunda yake, namna unapopendeza mno. Ni dini ya ajabu kabisa. Fitrat Allahi lati fatara nnasa alaiha, umbile Mwenyezi Mungu kawapambia watu ili wajipambe nalo, linawafiki namna walivyo jamii ya binadamu, lima fiha min alhikami, kutokana na yale yaliyomo ndani yake katika adabu hizo, mambo ya hikma mbalimbali, alijitimaia za watu namna gani wanatakiwa waishi pamoja, walmazaya alamrania vile vile, na ustaarabu ulio mzuri kabisa watu kuwa nao. Fakala akasema Mwenyezi Mungu awali aya, ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mmeamini, la tadkhulu buyuta an-nabiy, hamruhusiwi kuingia nyumbani kwa mtume, illa isfukuwa an yuzana lakum, basi itolewa idhini kwenu, basi itolewa ruhusa kwenu, ila taamin, kwa mfano kuna chakula, kama hiyo siku yenyewe ilipokuwa taarabu hiyo, mtume tutaona kwa walima, an yuzana lakum, basi itolewa idhini kwenu nyinyi, ila taamin, kuelekea kwenye chakula, ruhusa mtume na waiza wangu, ndio kale, na mtendea hilo tu kama kuna idhini. Lakini pamoja na kuitwa kwenye chakula hicho, khaira nadhirina inahu, sio tena mnafika mapema kungojea mpaka tuive mko ndani mle hapana, ngojea time ifike hata ya mshuko. Imeambiwa baada ya mshuko wa dhuhuri, basi imetokea saa nne mpaka nini ndani kwao, ngojea baada ya mshuko wa dhuhuri, nenda na mama mzio msikitini kakwadi kule kujitia mazoea sana nyumbani kwa mtume wa Mungu au mwingine yote, ili kwamba wewe uko ndani kwake utoki, tokea mapema, unangoja kiwiko. Kwa nini usipata sababu ya kualikwa karamu? Ngoja ya baada ya mshuko, ila mwenyewe kama atakwambia na kazi na wewe na takutaka hasa fike mapema, hayo masala mengine. Lakini umealikwa kwenye karamu, basilie jambo lenyewe uliloliambia ni karamu yenyewe, hasa na kazi zile ambazo umealikwa. Ghayra nadhirina imahu, isiwe ni kungojea kuiva kwake chakula hicho. Yani ayuha alladhina amanu, enyi ambao mmeamini, ambao mmeamini billahi wa rasulihi, kumwamini imani ya Mwenyezi Mungu na mtume wake, la tadkhulu buyutan nabiy, hamna haki ya kuingia nyumbani kwa mtume wa Mwenyezi Mungu, illa an tud'a, isipokuwa pale mlipoitwa, ila ta'amin, kwenye chakula tatamunahu, ambacho mtakia chakula hicho, ghayra muntazirina idrakihi wa nafjihi, bila kusubiri kukiwahi chakula hicho na kuiva kwake, wakati kinapikwa kinatayarishwa, hamna ruhusa hiyo. Nini faida inapatikana hapo kwa ufupi? Wa kulasa tudhalika, kuna ibra mambo ndani yake yamejificha. Faida iliyoko krim ndani ya mambo hayo, innakum idha du'itum ila walimatin, ya kwamba nyinyi mtapoitwa kwenye karamu, fi baiti nabii, katika nyumba ya mtume sallama, fala tadkhulu albaita, msiingie katika nyumba hiyo, illa idha alimtum, isipokuwa mtapotambua, anna taama, fabataa hivi chakula kwa hakika, fabitamma nadhuhu, imetimia kuiva kwake, kitapakuliwa, kitatayarishwa, kukitika tunakula tunaondoka. wantaha ibaduhu, na sehemu hizi itakuwa imemalizika kwa ajili ya kwake katika matakwa na kila kitu. Hivi kwani kabla zalika, kabla ya jambo hilo la kuiva chakula kutayarishwa, yakunu ahlul baiti, wanakuwa watu wa ndani ya nyumba mle, fi shughuli ma'ankum, wako katika shughuli ya kushughulikia nyinyi mmewalikwa, ndio wako katika matayarishi, wanaandaa birika kubwa ndani ya nyumba. Watu pengine kucha nzima wamekesha, hawajalala, wanaandaa tu huyu kwa dakika hii, wanaambia hii kwa hii. Kwa hivyo wakati ule ni katika shughuliko mkubwa watu ndani ya nyumba, hususan wanawake, na hawa wanawake wakati huo wanaandaa, waqad yalbasna thiyaban tadala, kwa hakika hutokezea kuvaa nguo za faragha ndani ya nyumba zao, nguo ambazo si za kujistiri vyema. Anaposwa nini? Na yeye ndani ya nyumba yake, na nyumba ndiyo nyumba, imeitwa nyumba kwa sababu yaliyomo ndani yatakionekana. Hata ukipiga hodi pahala, basi jitenge pembeni ili nini, ukifungulia mlango usiwe umeona ndani, mpaka mwenyewe atakapoidhinisha upite. Wakati ule watu wapishi wameshughulika, basi wamevaa nguo ambazo si za kuwaelea vizuri, athiaba tadhara, nguo ambazo ni za kawaida tu na nyumba yake mtu, pengine na kwenda jikoni mwake, ana wasiwasi, ana kanga moja tu, ana kiguo tu, chochote kile ni huru kabisa. Sheria imempa ruhusa hiyo, wanaamal na kashughulika na kazi mbalimbali, hata kaka kitako, hata kajijama, hata kanyosha miguu, hata kafanya hivi. Bala yahsulu, haitopendeza kabisa, antarauhunna, nyinyi wanaume kuwaona wabibi hao, wahunna na wao, ala hadhihi lhali, wako katika hali kama hii, ila annahu, mtaka kufikiria huenda ikatokezea ajali, rubama bada min ihdahunna, huenda ikadhihiri ikaonekana kwa mmoja wao wanawake, ma la yahillu nadhara ilaihi, mambo ambayo hayafai kabisa kuonekana yuma na mimake. Pengine hiyo tulikuwa nyingi sana na mshughuliko mkubwa, hakupata nguo rasmi, mama siwasi mani mwake. Kwa hivyo ngojeni mpaka chakula kiwe tayari, msingojee kuiva pale, hususan nyumba yenyewe ikiwa ni ya mtuma mizo kabisa. Sehemu ya pili, walakin idha du'itum, lakini mtapoitwa fadkhulu, ingieni. Fa idha ta'amtum, na mtapomaliza kula chakula tu, fantashiru, tawanyikeni pale pale mwendo wenu, nyinyi mwendo wa mwanzo kumtaka ruhusa aliokualikeni. Tunaomba sasa hivi, alhamdulillah, kama kuna dua muombeeni Mwenyezi Mungu ambarikie kwa karamu ile aliyoifanya, wala msingojee kutoa ahkamu yeye. Pengine ana haya, ana buhali, hajaruka tu bado tu tena kumaliza mbinu zote, mara katika kahawa, mara katika pengine katika mbinu tu zile, anajitahidi kufanya mbinu maalum pale. Wakati mwingine anakwenda miaya maksudi ili kujiona kama mwele, akasema masaiki kutoka tabada ya kuzia huyu, vidume vipo tu pale pale bado kamaliza siki zote mtu masikini, mara kenda miayo, mara kafanya hivi, mara kenda chooni kidogo, hivi watu wako tu bado. Anasema fantashiru, hii kwenye mzimu ni Qurani hii, tawanyikeni. Wala musta'anisina li hadithin, wala mjianzishe mazungumzo hapa tena kafai. Ai, walakin idha da'akum rasulu, lakini atakapokuiteni mtume wa Mungu sallama, fadkhulul baita, ingieni nyumbani kwake, alladhi adhina lakum, nyumba ambayo Mwenyezi Mtume amekupenda ruhusa bidukhuli kuingia. Fa idha akaltum at'ama, mtakapokusa kula chakula, alladhi du'itum, ambapo nyinyi mmeitwa maalum kwenda kukila, ila akli kula chakula hicho, basi naam, fatasarrafu, fasanika tatarikia nani yatawalikeni mwende zenu. Ondokeni, wakhruju, na mtoke kabisa nyumbani kwake, wala tamkutu, msiendelee kubaki tena hii ndani ya nyumba hiyo, li tatabadalu, kwa ajili ya kubadilishana pale, yukasema hivi, yukasema hivi, yukasema hivi. litatabadalu alwan alhadithi, ili kubadilishana rangi mbalimbali na aina mbalimbali za mazungumzo. Wa fununuhu, na fununi zake, falme zake almukhtalifa, zilikuwa tofauti. Haina haja pale kazungumze ukoti na bundi kunaweza pale hai. Akaraja Abdu ibn Humayri al-Rabi'i, amesema Abdu ibn Humayri kutoka Rabi'i al-Anas al-Khala, kutoka Anas al-Khala, kanu walikuwa yatahayyanuna mali ya hii karamu. Maswahaba kwa hakika pengine yalikuwa yale mapenzi yao yanawapelekea vile, yatahayyanuna mara kadha wadha, wanakwenda nyumbani kwa Mtume. Fayadkhuluna baita an-nabii, wanaingia nyumbani kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fayajilisuna, wanakaa kitako. Fayatahaddathuna, na kuzungumza sana. Na wakati mwingine bwana, liyudrika taama, ili kusubiri chakula fadha kiwipe. Baada ya sadarabu hii ilikuwa yatahayyanuna mara kadha wa kadha. Kuna watu maalum kwa watoki basi. Ndiyo maana kwanza Allahu akateremsha Mwenyezi Mungu maneno haya kumpa pumzi mtume wake, ya ayyuhallazina amanu ila akhiril aya. Na majumbani bwana, watu wengine hudhania watu kama huyu na mtume wa Mungu huyu, basi hakuna wasiwasi nyumbani kwake, kila kitu kinakwenda kwa wakati. Pengine mtu mara nne tano, bwana we nyumba ku baadaye inshaallah mtaipata nafasi, mtaijitaikuita na hivi nyumba ni kuu ya matuku ya kuendaenda. Ukiendaona hii nyumba ya mikubwa hii, au hii nyumba ya mimi mmemilima hii, au hii nyumba ya nani hii, utakendana kutabanda hata kata wote yanapata vizuri. Bana yangu tausije utajiingiza sana na mazungumzo tunapokeli mambo mabaya sana. Tasikia sana napiga ujumbe sana, kukitazaka darasani, kukitazaka darasani, kukitazaka darasani, kukitazaka darasani, kukitika nini leo watoto wa kulakuli basi hata ile shilingi 50 ambayo kwa sasa huwa kununua basi mpaka ile kesi ili hakuna kumba kulakuli. Usikae kuzungumza mambo ya maana sana basi, sio kwa kitu mambo ya watu ndio anajua kwamba si kubwa mjini kutoka kidini kutoka aya hii na kuna leo kulala kumpa pumzi mtume wake, angalau kuna watu kwa na mapenzi yao hapo pengine wao katika mwingine ilikuwa tunazungumza naye, lakini tunazungumza hiyo tena mpaka katika kaunti zake zake za mtume. Wakati mwingine Mwenyezi Mungu atakuwa na jambo akawaambia, idha naja utumu rasula takaddimu baina alayya bi wa sallam, kuanzia sasa mnapotaka kuuliza swala yenu kwa mtume hivi, hebu karibu, hebu karibu, kaingia katoka, kaingia katoka, hebu toeni pesa basi kabla ya kuanza swala, hebu mtakisi mtume wa Mungu basi. Na mnayo mtoto vurugu na mtoto ilipotoka amri hiyo, basi wacha kazi basi kutoa pesa takulewa pesa wacha takulua mwenye kambi ala asafu kuna mwagote antukatiluna ila yadaika liwakum sadaka, mwagote niye kutanguliza kitu tu kidogo tu kabla ya nimemolele kitu, basi na mtume wa Mungu taalani vile vile kinu nini na lengo kilikuwa kila pesa. Sasa mtakaamu basi kama kuna hiyo kwa baba Allah wala si mungu mtakaye, lakini mtakaye kwa baba mtangaze kwa sisi kwa mungu hala la kati hata ya kumulika na mkeo mambara mtakaye hiyo mtu na kati kidogo na kata mnuzimu ya nakujala maneno ya yazi ya kwa kumia mbali kwa baba Allah yote mbukula kata mbana mbawaza na mbiyo wake kama mtaiko kwa mtakaye maa hiyo hai kito mtu na marasi zake mkuta anawaita wadogo na wadogo wanawaita kubo vile vile vile vile na taasika baridani hiyo hiyo kabisa, lakini kuwa na intibamu maalumu na jumbani. Thumma amara dhalika biqawlihi, kisha kama mtume akataja sababu ya kukwambieni tawajeni ondokeni, kupata mtu na waziwazi asema inna dhalikum, hakika kufanya hivyo mazungumzo muda mrefu na nyumba ya mtume tokea katika kinapita mtakinaweza, inna dhalikum, hakika hayo mnayofanyayo kwenu kana yudhi nabia, yamekuwa yameudhi mtume kurudi sana hawezi kwambieni fayastahi minkum, anakuelewi haya tulisamieni, lakini mambo yasikandishwe sasa. Wanoho na Mwenyezi Mungu la yastahi min alhaqi, yaani haya yote taka na kabeni hivi tuko ndio kwa kitu utakapata na jambo hivi. Wewe ndio kwa sababu ya karamu tu mimi ndio nakuja kwa sababu ya kitu cha leo kwa sababu ya kitu cha leo. Na mimi ndio nimekuja kwa sababu ya ondoka ilimbekoda ondoka ili korogi na mimi kutamini mtakutalaya kutube la siri uko kwa jamaa, mtakutalaya utajiri, mtakutalaya zuhuri, mtakutalaya katakata kalibabi, mtakutalaya utamreko uko utoka kwa karate hapa kutoka kuna private hakiuni uko kati wallahi la yastahi min alhaqi na Mwenyezi Mungu wala katati ay inna dhalika lub hakika kutaki huko wal istighnaa na kuleta mazungumzo wa dukhuli ala alwara hadha alwaqi na kuingia nyumbani kwa mtume namna kama hii kana yuzi nabia kumekwenda mrefu siku nyingi kukimuzi mtume sallallahu alaihi wasallam liannahu katabari kana yamnahu ilikuwa jambo hilo likimzuria yeye min fadhai ba'di haji kutukumuza baadhi ya haja zake. Hili kuna uhuru wa mtu kumtamani ahli yake wakati wote. Hata jambo hili likimwendea mtume saadaka atakutamanishe mtampigia kakumbe. Sasa mambo taka yanamuumiza taadani nakusema hawezi anakaja mpaka isaange ziliona bado unamzuilia mtume kutekeleza haja zake ila mafihi katika mambo yaliyomo ndani yake min tadhiqi almanzili katika kutia ziki nyumba inakuwa na zote ala aadu mpaka watu wake pengine na mama atatokota katika sehemu ya chumba sasa apite kwenye kero kero na kaja kwenye ukumbi tumekaa na yule atakazungumza atatokota na ujia kupitia ndo huo huo atatokota kiyote kitata atatakita hapapititi mambo yamekuwa watu hawana ilmu na nao huu ndio Uislamu ulivyo. Sio kuinama na kuinuka kwenye sala tu, haya mambo ya Uislamu yamo ndani ya majumba vilevile. Kuna ilmu maalumu katika matamko ujue namna gani mtakwenda kwa kijani haimjuti mtagombea na namna atazungumza nayo vilevile huyu nakisia basi lakinahu lakini wewe mtume kana yastahi alikuwa na haya ni ikhraji tu kutoeni wa malaika na kukuzuieni na haya hawezi mimma yuzi sababu ambayo alikuja ilikuwa lakini wallahu Mwenyezi Mungu lam yasruki alhaqa haku yuwa haki wa amaratum bil khuruji na hili amri alitamkisheni tukrihi wafi hada na katika aya hii imaun hada kala ishara maalumu ila anna al-lubt hakika ya utaji huu yuharamu ala al-mad'uwi kumeharamishwa kwa mtu anayeitwa ila taamin kwenda kwenye chakula baada an yatama baada ya kula chakula kile idha kana fi dhalika adha indi itapokuwa kukaa huko kutaleta maadhi li rabbi baiti kwa yeye hata kama si mtume yeyote bala mlezi wa nyumba huku mumkisie mumtizame utakakulala kisaidina hivi na hivi wala mkimkavuta kama pengine anamahali kama anayosambiria ni mazungumzo na hivi na hivi ataka mkiondoe kule aaaam bado hawezi kusema tu itabidi mumkisie kama saidi huyu mtu kufa mzima anaangaika pengine kazi zake za kukurai na kufa dukani atakizaka hospitali basi mfikirieni mwatenda kumpike sasa na pengine suluhu na mkatabu pengine na matatizo mbalimbali kantazata ukifika tena sahalani tena yeye atakuja pengine kati mwonekana mara kiona simu mara hivi mara hivi mara hivi kwa hiyo hatuwezi mtakumpika wanakana baitu anasikitiza nafasi kwa kusema hata kama imekuwa nyumba hiyo ghaira baiti nabii sallallahu alaihi wasallam kile na mtu mtakaoona kwa sababu ile hii simu ile hii tatasini wa madmumun jambo la kala uzidwa kubakibaki pale jambo lilokomewa sana fi kulli makanin kwenye kila pahala muftakarin lada kulli insanin hiyo jambo ambalo linatia unyonge kwa kila mwanadamu huwa analionea haya siku likema lakini kasema mpira wa an aishata ibn abbas radiallahu anhuma na kutoka kwa ibn aisha aliambayo pamoja na kiamasi na mwezimu wa iraga anaikoa yasema mtume takena hasbuka istakalai inapotosa wewe katika wale wazito anallah aza wajalla lam yahtamilhum akuwachukulia hali kabisa, na wengi walikuwa ni wazito ya hali hali zao mbaya. Mtume ndio anaona kama labda mtume wa Mungu huyu ana matatizo, basi hawatoki pale kwa asubuhi breakfast ya lanchi mpaka kabila na hali zao kwa kuwa ni watu takaumu aikuvya walikuwa ni watu hao kabisa. Kuna wakati mwingine mtume na Waafrika na sana wengine tayari mchanga sabani hapa. Yema na yeye kama ni kana kitu kwa hapa. Basi hao walikuwa ni watu ambao wazito hali alizao mbaya sana, na wanaonyesha mtume na watoto, basi kwa hivyo ndio wanaonyesha kula hapa hivi. Ikiwa Mwenyezi Mungu akaonea mahali hao ya hali ngumu, nikwambie tena ni kwa sababu ndo kabisa hata ni mchezo. Ni marekani. Wa ala jumlati na kijumla bali da'wat ila al-ma'adab wito katika mambo ya adabu nidhamu wa adabu huwa ni mpangilio rasmi wa Islam la adabu al-khassa afradat bit-ta'alif bi-idhni bi-idhni bi-idhni bi-idhni ma'zumuni wake vifungo vimelewe watu wafundishwa vitaam kabisa hususan fi asri al-hadithi katika zama zetu hizi kuzunguka kabisa tatu aya وإذا سألتموهن متاعا يتاكم سيد لكن للمتقى وفريزة عواكة بمتونة كيف تتوقف تلتميزك إلي تسألوهن تسألوهن من وراء الجاد ويرزل من أتذية إيه أمورانة تستفسنا إيه لأهاد معلوم تتبار سكال عباد يويوتي عباد يويوتي كتاب يتقوى بيتونة من معصومين هاي سبوة لا تتكتب سميزة لتتعلم سبوة. وإذا سألتم أزواج رسول الله mtakauliza wakeze mtume wanitaa lmuminina na hata wanawake wengine waumini allawati ambao lasna lakum biazwajin si wakezenu nyinyi shaian mwangaza kukuliza jambo lolote lile fulani yupo kitukanyakaaaaa basi shaian tatamattauna bihi chochote hicho ambacho takakutumia min maunin katika vitu mbalimbali vya msaada au suala la kidini na hivi na hivi وغيره من الجنوب حكمه منهن تكون مبهاره من وراء سطر مما يتطار بينكم وبينهن بين يوم وبين واو دولة الزوج معلوم حقا بمثيل أخرج البخاري وابن جرير وابن مرتوي عن عرض ويتقوى حديث الرسول رضي الله عنه قال عن كل عرض قال عمر بن الخطاب أمثيما سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله ايه الجنة من يجنين فما عمر قبل قدرتا يا اجابه كما بي امتنا يدخل عليك البر والفاج من ذلك اتفعه انتنا من كبير كان بي امام والله يعني كنا سنين كنا يعني ميتا وانا ينجي عمر عبارة لنا فإن عمر قبل من ذلك انتنا لا ينجي عمر عبارة نتناجه أيانه ولو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب إن أولادك ما يتوارد بس هذا ما زيته ما لهذا ما زيته وتجوه قرآن هو لتجوية كبيرة تقوموا أكي تنقوم أو كما تنقتلاك أكي مرتكم هو أكي لما كنت هبوه مدعاكي لما كنت هبوه مدعاكي وكلكم انتبارك أكي مرتكم هو أكي napendekezo kutoka na mtume kwamba ungeweka pazia ikawa anazungumza nao hawa watu ni mapazia basi. Naam, hii ni mara nyingine kiumbe huyu ni kiumbe wa ajabu. Kwa mara nyingine faanzala llahu ayat alhijabi baada ya sayidnahuma kutuma kazio wene wale mtume hada jibu kitu kiuma kinashuka ka Qurani Karimu ikafika wakati mtume akasema istaqu firasata almu'min yabtuni firasa ya mu'min yani sanduku ya mu'min fa innahu yanzilu bi nuri llah mu'min akifika tawakkuli huwa kama yake kuna maangalia kwa nuru ya Mwenyezi Mungu ibada ya Mwenyezi Mungu ukiwa nuru kwenye moyo wako hakika itakana kazi basi unakuwa hakika mkanda ni vile vile mzimu wa Mungu si mara moja si mara mbili si mara tatu kwa sababu alikuwa akiwa kwa mara nyingi na aya ya Qur'an maudhu yake katika maandara ya Al-Qur'an. Ta'awwala Allah ya al-kitabi akateremka Mwenyezi Mungu aya hii ya kadhia fi sabihati ayatu Rasulillah asubuhi tu ya harusi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam bi Zainab binti Jahshi, baada ya kumuoa Zainab binti Jahshi asubuhi yake ameteremka Mwenyezi Mungu aya hii baada ya Umar bin Khattab Mtume wote kadhia hii bilkaada aya hii imeshuka katika mwezi Dhulqaada sana hamsi min al-hijra katika mwaka wa tano baada ya Mtume kuhama Makka na Madina. وهي مما وافق تنزيلها لهي آيه الوافق كتر المتفاته قول عمر دمت لقلت عمر كما في الصحيحين كما لغتاج الصفحين بيلي عنه كتبتنا ايه قال هذا سنة مونة ابن عمر فكيك جمال ابن عمر ديوه فاتح أرسل وافق ربي لما تكي آمان رهانه عز وجل لم تكوه في ثلاث يكتساته alazi kubuka yeye, takiwa ulipata kwa kasi, lakini baadaye zikaongezeka na nyingine. Anasema kuntu ya Rasulullahi, niliyakwambia Mtume mimi law ittakhadhta min maqami Ibrahima musalla, wakati tunahiji na Mtume kuelekea Hijaz, nilimwambia ama kwa hakika mapenzi yangu mimi kutetuku na msalaa kwenye Baitullahi lharam, basi kama ungepatana pale maqami Ibrahim na wewe kadhalika kama Ibrahimu vile mimi ningependa zaidi ufanye vile. Mtume anamwambia kwamba Allah sikwambia mambo yangu kama hivyo. Pande pale yule mtume kwenye tawafu ya Kaaba, kuna kutukuka wastakhidhu min maqam Ibrahim alayhisalam. Baada ya Umar kumwambia mtume vile. Ta'ala Allah wastakhidhu min maqam Ibrahim alayhisalam. Wa qultu kama Umar yasema tena, nikamwambia mtume siku nyingine, ya Rasulullah inna nisa'aka yakezo yadukudu alaihimna albaru walfadir ama yungiwe kawo huma nambaya falau ajabita humna kumaunado kawekia waki ziwizi faanzala Allahu ayatul hijabi mwenyezimu katilimki ayatul hijabi anabila kena ama wakuntu li azwajin nabiyi na siku nyingine nikatema kwa ajili ya watezi mtume niliwaambia mina mmoja alikuwa mimanado mtiyake hafta لما سما لعنا عليه وقاتي ولتميل جواك بسوب لكم دائما مبالبالي لتميل جواك في الغيرة الكريم وكل الموضي كالا تميل قصيات كبونا وويف منزيه إيقاتنا مستقبل مكتبه لا تجسومه بسهما يكون طالبة من الله إليه يوزن كتبه ليه على سيما لوكبيلي wakizi mtume akawaambia maneno haya kwa sawa. Tizama kiutenzi alautume katika Amar aliambia nyie kwalikezo nyie hata rabuhu huenda mola wake Muhammadi intalakakuna kama atakuvintalaka nyinyi anyubidilahu ama yuza kamtasisia maneno nyinyi azwajan wake wengine khairan minkunna bora kuliko nyinyi mviringe nyie nimemkera na sababu hii zinaikatuka sentensi hii na Qur'ani ilikosuka anadhara kadhalika ilikosuka kwa maneno yangu yale hata rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khayran minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin sa'idatin abidatin sa'ihatin tayyibatin wa abkara imekuja vile vile kama alivyoanza tunaona kwa maneno yale yale hata rabbuhu kumbe kuna tayari kwa nini hapa kwa dunia kwa maana hiyo tuma kika tayari kama atumi ya zamani kwa lewinia pale tangodia kama kandago tukituke hata wakati mwingine kena Umar ya yuma wa misi wahadi ni kuka aya ya tisa za mwenyezimu kuna uwezo wake kukumuni binadamu namna alivyomuumba katika sehemu ya dunia basi mwisho wake kena Umar alitikita kichwa kutajiwa namna gani binadamu alivyokolewa katika umbo mpaka umbo thumma min nutfatin mukhallaqatin ghairu mukhallaqatin kadha aitani kama lewa katema haa fatabaraka Allah ahkamu lkhaliqin basi amekukama mzungu ndiye kuumba mtume anamwambia Mtume Umar ukutuka haa andika aimanaa katika sahihi hayo fatabaraka Allah ahkamu lkhaliqin andika hakadha nazala hiyo aya imefikia hivyo sababu kadhaa ni maneno kama kale anamwambia Mtume ukutuka haa hakadha nazala hiyo aya naisema ijeka ile imefikia hivyo fatabaraka الخالقين. وأظهر الوسائل kisha baada ya hapo sawa ya kujadi hii bayana sababu ya taqaddum bikauli atabainisha Mwenyezi Mungu sababu ya kuwa unaojali yote uliyotangulia nyuma sana alikosema dharikum aqharu qulubikum ayuliyeuliza mpaka fikia kwamba mke atakaja mtoto kumtume watakuuli matazia. Hukumu hiyo imeitoa jambo hilo ni kusafisha kwa nyoyo zenu wa kumwabihi na majoyo za wao, maana yote hiyo sio mahakumina mahakumu ni mahali pekeake nyoyo zetu ni binadamu kutosawa sawa wao kezemtume ni binadamu wana nyoyo na nyiye binadamu mna nyoyo. Usafishe wa nyoyo hizo ni kufanya hivi ai dhalika dukhuli bilidhni, kuingia kwenye nyumba kwa idhini. Waadami al-istinafi, na kuwase kuweka mazungumzo ndani ya mtume ita hadith mazungumzo afghani kulubikum, jambo hili ni utafu nyoyo zenu wa kulubihimna na utafu wa nyoyo zao kazi mtume min wakaahudhi shaitani, kutokana na kanzin ya wasiwasi ambayo shetani anaweza akaipandikiza kwenye moyo wa mtu yoyote. Lianna laina, kwa sababu hivyo rasulu lkalbi ni mjumbe wa moyo, moyo na mjumbe wake maalum. Yuko pale yeye mwenyewe ni mfalme tu, moyo ana mjumbe wake anampeleka lako ni jito, nikipiga kaa jito basi moyo ndio pale unapata kufanya kazi barabara. Hakuna kuona kitu basi moyo vile vile unabaki kama ndio kitu kionekana basi hakuna kitu, hakuna nguvu tena. Faidha lam tara aino, itapokuwa jinsi alikuona lam yastahi alqalbu, hauna kutamani tena moyo. Tabu kupata utamanifu moyo bila kuona, tabu kubwa. Falqalbu, basi moyo, inda adami ruyati, wakati unapotaka kuona macho yake kile yake ile afharu, inakuwa inatairika moyo. Wa adami alfitnati, na inakuwa fitna inatokana hina idhin azharu, wakati huo inakuwa ni wazi wazi fitna iko tena. وجاءت الاثر ما يدخل منونه اتكال على التابعين متابعين لتمك منونه وسيلة النظر اتزام طعم من شعر من مكمام فهو فيها سوء بيض جيسو يعني تنغلية لطعم مكمام من شعر فيها سوء من سهام إبليس كمن شعر واته إبليس موتنية وحجوب بلدان. ولما ذكر ما ينبغي من الآداب من جملة الفتاجة ما يتجد ما يتجد آداب حين دخول البيت من وكاتة في جسم جيوم بآية على سور حفل الكمة التي أكدها أقل تمكار زيدي بما يحملهم على ملاتفته فالتمام رباية يتفركية هو ملاتفته سبي وزوري وقف معاملته نظر غير تمتدوى مطمئن هو انتر ومنه بقوله سنة الكثيرة وما كان لكم نولهم تساني أم سيدك بيسا أن تؤدوا رسول الله أي نسيه فمنيني وعنيني من المدرد انتبه يرسيه بلكي أجمانيه yule mjumbe ambaye sifa yake kwenye nyinyi haionekani kama mimi niko sawa, si sifa yake kwenye nyinyi la kabija hapo mrasulu min anfusikum azizun alayhi ma alikum, amekujia ni mjumbe ambaye anasaabisha yale mambo ambayo yanakuteteni nyinyi akaka kuteteni aisi na alaikum anakupa nyinyi mfanikiwe bilmuminina raufu rahim kuyumini yeye ni mwenye huruma na ni mpole sana rahukum ni mpole rahima kwenye huruma. Basi aionekee nyinyi mmemlike mambo ya kumkuzi baada kwamba yeye yuko katika hali hii kwenye nyinyi na katika aya maneno mengine mtume asema ana aula bilmuminina min anfusihim, mimi ni bora zaidi kushughulikia waumini hada zao kila zao kuliko wao nafsi zao, mimi ni bora zaidi hada zao. Haikuelekea kabisa kwamba yeye kuna baadaye anajimulika ni mwanadamu kwa mtume wa Mungu, haikuelekea kabisa. وما كان ينبغي يا أبو حيثيبكية كبسة لكم كنيني أن تتعالوا كفانيا في حياته كما يتواجه من يزين وتسلم فعلا في تنبه كفتك إلي أمات وتأكد به أو بكناك الثومة ويكرهه لأيه الحيثية بل لنتي كما كباك من مبكاك من دمريك كنا موزي هيدو جامبو أكبر بيهيدو كنا نجيها نموزي وفي الاستئناس نقل كبارزان زبنه الى الهوذي استئناس الحريف الذي كنتم تفعلون من جنه الى الجنار والتالي فان الرسول كان حقيقا انتم يهود يسعى لخيركم الا تهديك تكتبين خيري بمنفعتكم لتكتبين كثير من تعين في دنياكم واخرتكم kuanzia duniani mpaka katika akhera yenu. Faalaikum, basi na nyinyi jilazimisheni vile vile, an tukabilu bilhusna, muyapokee hayo kwa kutenda mazuri. Iwe kama nini basi kifaa jalili amalihi, ili ipute utukufu wa mambo yote kwenu nyinyi, isiwe tena kabila za punda tena, nyinyi vile vile mumlipo zaidi. Inakuwa ولما كان صلى الله عليه وسلم قد كثر عليهن صلاته آية مرزية فقوى فلمكومي الفتيشة بوكزاته أتيونجوز تيما ولكنت تلك يوت فترهن الله عليه بقوله لم يجنه أتى فتيشة جنوبين وكوزة بتنفلاته فقوى أنبياء ولا تنكحوا أزواجه ما ولم تحب جنوبين حال حسي يتقوى وكزوات وكزة كنتم من بعده بعد يوت القبلياني أو بعد يوت القبلياني فتلاحكم فمنا امتباد أي فايتنا yeye mtume anahaja kuongeza mke baada ya kisasa kumjumuisha, wala ana haki ya kumbadilisha vile vile kumpa tabaka kumpa mke kuja kumpa kingine, na wao vile vile wakija mtume mzigo za anawatunga vile vile hawana haki ya kuondoa na yoyote baada ya kukaa na mtume. Yeye wao ni mabana kwa Islam na mtu hawezi kumwona maadi hai wala tamkihu azwajahu abada fi haki kama hiyo Islam kuwaoa kezi milele من بعد مفارقتهم بعد كتغنى الله بموت أو ثلاث وكيف أو ثلاثة هي زيادة في ثلاثه كذبش درجات كبيرة كيساك وإذعارا لعظمته نهاك بكذورشة وتكفواك وجلاله موكبواك ولأنهن أمهات المؤمنين لتتباعد وكيزه لما هو السلام والمرء لا يتزوج أمه ننسو أتكي كموه لماك كيزا يفايت بيس كموه يكين كمه ثم بين السبب في سبوك كم مهم أكتب سباب فيما تقدم يقول تجعل يتنقلية بقوله فتنقلاك إن ذلك كان عند الله عظيما حقيقة يوكي هايو بلقون زيني خصوصا كم لكم هو أمكين كمه limekuwa mbele ya mzingu ni mkubwa. Ai inna dhalika al-idha'a tukianzia na hapo kumhudi mtume wa zawadi nisaihi na kukubuku mtu kusema kwamba anaweza kumuoa mke mtume asikezeki kama ifari tunaweza kama hii kwa sababu kana inda Allahi azima atinye mtu akapata kibri katika maneno yake mpaka katika wakati kalkinani kalkinan kama angekuwa kumingi wao ina maana nikipika Qurani nikuvunja kila Qurani na Mwenyezi Mungu hawezi kubacha kwa sababu ni azima عند الله ni jambo kubwa mno ni kitizame kubwa mno. Hao ni wanawake wengine tuweze kuwatukana. Kuna watu wenyewe ikitaki wenyewe huwezi kuwa katika bibi mpaka wakubwa hao wako za mtume mpaka watukane hao. Ama kwa hakika utakwenda kuonekana mambo makubwa ya kuhusiana, utakwenda kuonekana mambo makubwa yasiyoweza kuingia akilini kwa watu na katika zako mabili wenyewe. Kubwa zaidi ni kuwatukana mama wa Islamu wako za mtume. Kama hali malizia inna dhalikum kana inda Allahi azima jambo gani hilo? Ai inna dhalika al-idha'i hakika maudhi hayo kwa mtume. Na la pili wazawaja misaihi na kuwaoa wakeze mtume jama jambo la kheri hilo binafsi ya kule kuwaoa tu watunabari matusi min baadihi baada yeye amrun azimu ni jambo kubwa sana la yakduru qadruhu hawezi kabisa kukadiria kiasi chake dhambi hiyo ghaira llahi taala isipokuwa Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiye pekee yake. Hakuna yeyote ambaye ataambia pima hapa pima ukubwa wako ukoje hawezi kupima wala yakta na wala haipitikani kabisa ma fi hadha yaliyomo hapa min sabili lwaidi kwamba bila shaka kana makelo makaru kutela hivi Mwenyezi Mungu kusema kama inna dhalikum kana inda llahi azima haipitikani kwamba haya ni makemeo waadhimu tahadidi na kitiko kikubwa hivi ala hadha al-amal kuntu kufanya jambo hilo kumuoa mke wa mtume au kutamka kwamba anaweza kumuoa kuweza na kitu kingine baadaye ila ma fihi min ta'zim shani rasul vile vile hata vile vile malaika wa wazi utukufu wa mtume wa ijabi hurmatihi hayyan wa mayyita, na lazima watu waitikie utukufu wake huo tokee uhai mwenyewe mpaka baada ya kifo. Hiyo kwamba uhai tunaheshimiwa kwa duniani, Mwenyezi Mungu kataka uheshimiwe kwa hivyo mpaka kubwa kwa duniani. Hii ndio aya nambari 53 kwa muulizaji, ikiwa nimeweza kupunguza kuendelea usuru yake ya kutambua aya kuanzia nambari 50 mpaka 53 ya sura Adhabi. Kwa kiasi hicho mimi ikiwa nimeweza kutekeleza angalau suru yake na kupunguza kidogo, basi hivyo ndivyo ilivyo. Na kama itakuwa bado kutosheka, basi insha Allahu taala darsa tafsiri ya Qurani tunazo, na katika Qur'ani siku yoyote katika yote tegemea itaingia kwenye aya yoyote. Kukifika mahala kama huko, tutakuwa tatambuka ukubwa zaidi kwa upana zaidi. Hii inahusiana na kazi ya kujibu neno kwa neno tofauti sana. Tafsiri ya Qur'ani ikiendelea, basi kukifika mahala kama huko, tutakapopata kutambua zaidi mambo makubwa zaidi marefu zaidi insha Allahu taala akipenda Mwenyezi Mungu mtukufu. Wallahu aalam, na Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye. Na tolewa insha Allah tutakapomea hapa insha Allahu taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاه والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل والتفاسير وارزقنا اتباع. اللهم زينا بزينه القران وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، برحمتك يا أرحم الراحمين. طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ارزقنا الحلال ولو كان قليلا، وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام ولو كان كثيرا، الى يوم ان نلقاك، برحمتك يا ارحم الراحمين. من عذاب الله. قبل ya kuendelea na mlango wa 26 katika kitabu Riyadu Salihin, mlango wa taharuki dhulma wal amru bi radi al mazalim, naendelea kujibu suala lililokuja la kutaka maana na faida zinazopatikana katika aya kwenye sura Al-Ahzab, aya kuanzia 50 mpaka 53. Na tayari tumejibu aya ya 50, 51 na 52, na leo inshallah naendelea na aya ya 53. Aya ya 53 inajulikana kwa umaarufu sana na Waislamu kuwa ni aya ya Hijab, aya iliyokuja na sheria ya kiziwizi kuanzia wakati Mtume na watu wao Waislamu wengine. Kiziwizi wanapokuwa majumbani mwao, kiziwizi cha kuwafanya wasionekane na watu ajnabii, hata wanapokuja kuzungumza nao kwa mahitaji mbalimbali wazungumze nao min waraa hijabi. Hii aya inajulikana kwa jina la aya ya hijabi. Na wama fiha min ahkamin wa adabin, na yale yaliyomo ndani yake katika hukumu mbalimbali na adabu mbalimbali. Aya yenyewe ni kwamba a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayyuha alladhina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyin illa an yu'dhana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina ilayh, walakin idha du'itum fadkhulu fa idha ta'amtum fantashiru wa la mustanisina lihadith inna dhalikum kana yu'dhi an-nabiyya fayastahi minkum wallahu la yastahi min al-haq wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dhalikum athharu liqulubikum wa qulubihinna wa ma kana lakum an tu'dhu rasulallahi wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna dhalikum kana 'inda Allahi 'azima. Hii ndiyo aya nambari 53 katika sura Ahzab, inajulikana kwa jina la aya ya Hijab. Maana ya kijumla katika aya hii, baada an dhakara hala nabii sallallahu alayhi wa sallam baada ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kutaja hali ya mtume maa ummatihi atakiwavyo kuwa katika umati wake, ikaule kwa tamkanake Mwenyezi Mungu aliposema, ya ayuhan nabiyu, ewe mtume, inna arsalnaka, sisi tumekupeleka wewe shahidan, aliyekuwa ni shahidi, wa mubashira, na mwenye kutoa bishara njema kwa watakaofanya mema, wa nadhira, na mwenye kutoa maonyo kwa wale ambao watafanya maovu. Hii ni aya tumeiacha nyuma katika aya nambari 45. Kama tulivyosema kwamba tafsiri ya Qur'ani huwa inategemea sana na aya za nyuma yake na aya za mbele yake pia, ili upate madhumuni ya aya yenyewe ambayo inahitajia. Kwa hivyo, baada ya Mwenyezi Mungu kutaja hali ya mtume na umati wake kwa aya hiyo, aradafa dhalika bayana hali almu'minin, akafuatisha nyuma yake kutaja ubainifu wa hali ya waumini maa nabii sallallahu alayhi wa sallama, pamoja na mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wa sallama, irshadan kwa ajili ya kuweka uongofu, lima yuhibu alayhim, lima yajibu alayhim, kutokana na mambo ambayo ni wajibu kutendwa juu yao waumini, nahwahu kuyatenda mambo hayo upande wa mtume wa Mwenyezi Mungu, min lihtirami, kuanzia na kumheshimu, wa taadhimi, na kumtukuza, fi khuluwatihi, kuanzia anapokuwa peke yake katika faragha zake nyumbani kwake, heshima lazima waiweke, wa fil mala'i, na hata anapokuwa katika mkusanyiko wa watu vile vile wajue namna gani ya kukaa naye, kuzungumza naye, namna ya kumpelesha, wawe wanachukua cheo chake kwamba ni cheo kikubwa sana, ni mtu mkubwa sana. Wa annahu fa'adana annahu, akabainisha Mwenyezi Mungu ya kwamba yajibu adami izaajihi, inawajibika kuwacha kabisa watu kumfanyia zogo mtume wake na vishindo, idha kana fil kulua, wakati anapokuwa katika faragha zake nyumbani, hapatakiwi kwenda kuzongea muda wote kwa kufanya zogo na afya. Ikawa tena mtume wa Mungu ana faragha hata ya kuzungumza na wateze, ana faragha hata ya kujinyoosha kidogo kujipumzisha kupata usingizi wa kailula na usingizi mwingine. Wasifanye hivyo waumini, mapenzi yao basi kama wanampenda kweli lazima wajue na cheo chake na kadari yake na kumpa nafasi ya pumzi. Huu ni wakati wa kwake sasa, huu ni wakati mwingine sasa, namna kama hii. Ikaule haya Mwenyezi Mungu amebainisha kwa kauli yake aliposema, la tadkhulu buyutan nabiy, tutakapoingia kwenye kuta hiyo aya hiyo, nyinyi waumini msiingie katika nyumba ya mtume ila akhiri mpaka mwisho aya. Wa annahu yajibu itlalihi, na ni kwamba inawajibika kumtukuza yeye, idha kana fil mala'i, wakati anapokuwa katika mkusanyiko wa watu, bikaule kwa tamko lake Mwenyezi Mungu ameathiria, ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mmeamini, sallu alayhi wa sallimu taslima, hii anapokuwa fil mala'i, basi mnamtakia rehma namna kama hiyo. Kawiya pamesimuliwa anna hadhihi al-aya, ya kwamba aya hii ya Hijab nambari 53 sura Azab nazalat, imeteremka aya hii yauma tazawaja nabiyu sallallahu alayhi wa sallam Zainab binti Jahsh, siku alipomuoa kwa